Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 maja, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nabieramy odporności, liczba szczepień przekroczyła 12 milionów. Miliardami z Unii dla Polski teraz zajmie się Senat, głosowanie jeszcze w maju. Spiżowy pomnik polskiej historii, 175 lat temu rodził się Henryk Sienkiewicz. Podczas gdy z każdym dniem maleje liczba zakażeń koronawirusem, rośnie odporność Polaków. Liczba wykonanych w Polsce szczepień przekroczyła 12 milionów. W pełni zaszczepiono już ponad 3 miliony osób. Nie wychodząc z samochodu, można zaszczepić się w Łobzie w Zachodniopomorskiem. Działa tam pierwszy w województwie punkt drive-thru. Dziś zaszczepiono tam ponad 100 osób, mówi koordynator punktu Ariel Szczotok. Jak na pierwszy dzień, całkiem dobry wynik. Bardzo duża grupa osób niezapisanych się pojawiła. Szczepienia przebiegały bardzo sprawnie. Z wypełnioną ankietą podjeżdżamy na stanowisko szczepienne. Otwieramy szybę, szybki wywiad medyczny. Odsłaniamy lewe ramię, szczepimy się i odjeżdżamy na 15 minut na parking poszczepienny. I tam pod nadzorem pracownika medycznego oczekujemy na możliwość odjazdu. Od jutra na szczepienie mogą zapisywać się 28- i 29-latkowie. Od najbliższego poniedziałku już wszyscy pełnoletni. Fundusz odbudowy przyjęty teraz miliardami z Unii dla Polski zajmą się senatorowie. Marszałek Senatu zapewnił, że głosowanie nad ratyfikacją ustawy odbędzie się jeszcze w maju. Minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański zapewnił, że w ustawie nie ma mowy o uwspólnotowieniu długu. Minister podkreślił, że w Unii nie ma państw, które chciałyby ponosić wspólną odpowiedzialność za długi. Premier wynegocjował w Brukseli nie tylko bardzo dobry wynik finansowy dla Polski, ale również wynegocjował ramy instytucjonalne, prawne, które są gwarancją bezpieczeństwa polskich finansów publicznych. Polska nie będzie ponosiła żadnych kosztów, cudzych problemów gospodarczych. To jest bardzo jasno zapisane nie tylko w traktacie, ale także w samej decyzji. Tej decyzji, którą właśnie mamy ratyfikować. Nie ma w ogóle żadnych wątpliwości także służb prawnych Rady Unii Europejskiej co do tego, że odpowiedzialność państw członkowskich jest indywidualna. Polska może liczyć z funduszu odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Pierwsze pieniądze mogą popłynąć już w lipcu. Potęgi, całki, logarytmy. Maturzyści mierzyli się dziś z królową nauk, matematyką. Do egzaminu podeszło ponad 270 tysięcy absolwentów liceów i techników. Maturzyści ze Stołecznego Liceum imienia Batorego mówili, że zadania nie sprawiły im większej trudności. Był dowód algebraiczny na pewno. Było zadanie na 5 punktów, ostatnie jedno. To właśnie z geometrii było. Według mnie nie była trudna. Fajnie się pisze matematykę podstawową, jak się cały czas przygotowujemy do rozszerzonej, bo jest takie milsze zaskoczenie, że te zadania łatwiejsze i to takie mniej podchwytliwe wszystko. Niestety potknąłem się na jednym zadanku, przynajmniej tak wynika z rozmów z kolegami. No ale tak to dobrze, no chyba. Maturzyści mają już z górki. Przed nimi jeszcze tylko jutro język obcy. Wyniki 5 lipca. Facebook nie zmienia zdania w sprawie Donalda Trumpa. Były prezydent USA wciąż nie może korzystać z serwisu. Specjalna komisja oceniła, że zawieszenie jego konta po styczniowym szturmie na kongres było uzasadnione. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. 20-osobowa komisja złożona z dziennikarzy, prawników, ekspertów i działaczy na rzecz wolności słowa z różnych krajów uznała, że wpisy Donalda Trumpa na Facebooku i Instagramie z 6 stycznia stanowiły poważne naruszenie regulaminu tych platform. Komisja oceniła, że zablokowanie konta byłego prezydenta było uzasadnione ryzykiem sprowokowania przez niego dalszej przemocy. Komisja skrytykowała jednak arbitralny charakter tej decyzji oraz bezterminowy okres jej obowiązywania. Poprzez zastosowanie niejasnych reguł i arbitralnej kary, a potem przekazanie jej oceny komisji, Facebook chciał uniknąć odpowiedzialności za swoje decyzje, napisano w uzasadnieniu. Komisja poleciła kierownictwu Facebooka podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie statusu konta Donalda Trumpa w ciągu 6 miesięcy. W oświadczeniu wydanym po decyzji Komisji Nadzoru Facebooka były prezydent zarzucił mediom społecznościowym ograniczanie prawa do wolności słowa. To, co zrobiły Facebook, Twitter i Google, to całkowita hańba i wstyd dla naszego kraju, ocenił były prezydent Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wieszcz, noblista, duma i sumienie narodu. 175 lat temu rodził się Henryk Sienkiewicz, autor m.in. trylogii Krzyżaków i Quo Vadis. Tworzył w czasach, gdy Polska była pod zaborami, pisał ku pokrzepieniu serc, ucząc czytelników patriotyzmu. Przez całe życie podróżował, odwiedzając kilkadziesiąt krajów, a jego włoskich wypraw trudno się doliczyć. Dla Sienkiewicza Włochy były drugą ojczyzną, mówi autorka książki o nobliście Jolanta Stachelska.